NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zondag 12 mei. Dit is Jelle Seubring met het NOS-journaal. Politicus Rick Brink is onverwachts overleden. Hij was fractievoorzitter van het CDA in Overijssel. Brink kreeg landelijke bekendheid toen hij in 2019 werd benoemd tot de eerste officieuze minister van gehandicapte zaken. Die functie werd in het leven geroepen door Omroep KRO en CRV om mensen met een beperking te vertegenwoordigen. De politicus zelf zat ook in een rolstoel en zette zich op veel plakken in voor gehandicapten. Rick Brink is 38 jaar geworden. Een man van 71 uit Nederland is omgekomen bij een fietsongeluk in Duitsland. De man was met zijn zoon aan het mountainbiken in het dorpje Schmied in de Eifel, zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van Kerkrade. Op een smal pad ging het mis en kwam hij ten val. De hulpdiensten moesten met quads naar de plek van het ongeluk. De man overleed ter plekke. De onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan na het weekend verder. Na afloop van de gesprekken van vandaag wilde PVV-leider Wilders alleen kwijt dat er maandag verder wordt gesproken. Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol zijn tevreden over de voortgang. Het lastigste punt bij de onderhandelingen zijn de financiën, zei Van Zwol. Vooral VVD en NSC willen het begrotingstekort niet te hoog laten oplopen. PVV en BBB hebben daar minder moeite mee. En op dit moment worden de punten van de vakjuries uitgedeeld op het Eurovisie Songfestival. De punten die Nederland geeft worden mogelijk door een van de presentatoren voorgelezen. Nicky de Jager zou de punten namens Nederland uitdelen, maar na de disqualificatie van Joost Klein heeft ze daar geen zin meer in. Ze heeft het besluit samengenomen met Omroep AVRO TROS. NPO Radio 2, dat het Songfestival vanavond uitzendt, heeft het half uur voor het begin van de uitzending alleen maar Europapa op herhaling gedraaid. Het weer, vannacht op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog. Met een matige zuidoostelijke wind wordt het 22 tot 26 graden. Na het weekend een stuk wisselvalliger en geleidelijk aan minder warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Als het regent in het Midden-Oosten, druppelt het in Nederland. Dat is een bekende uitspraak en dat is deze week ook weer gebleken met de studentenprotesten in Amsterdam en Utrecht. Waren die goed bedoeld idealisme of een opmaat naar radicalisme? Ik ga het bespreken met VVD-Kamerlid Ulysse Elian en historicus Beatrice de Graaf. We zoomen vannacht ook in op een land waar de demonstraties trouwens ook breed werden uitgemeten, Iran. Een terreurstaat die wapens levert aan Rusland en onlangs de wereld naar adem liet happen toen het honderden drones en raketten afvuurde op Israël. Het is een land dat het Midden-Oosten en daarmee de wereld in een houtgreep houdt. Belangrijk om daar meer over te leren vannacht. Ulysse Elian kent de lange arm van Iran van dichtbij. Hij heeft een schokkend verhaal te vertellen, met een verrassende wending. De ongelooflijke radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij de ongelooflijke radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus Ulysse Elian. Hij is Tweede Kamerlid van de VVD. Zijn vader, de bekende professor Afshin Elian, komt uit Iran en zijn moeder uit Afghanistan. Dat is wel een belangrijke context voor het gesprek zometeen. Een huishistoricus van de ongelooflijke is er ook bij, Beatrice de Graaf. Zij is professor aan de Universiteit Utrecht. Ulysse Elian, welkom in de ongelooflijke. Goed dat je er bent. Geldt ook voor jou natuurlijk, Beatrice, als vaste gast van de Ongelooflijke. Ja, er zijn veel belangrijke onderwerpen om over te spreken. De wereld blijft maar in brand staan, zou je kunnen zeggen. In Oekraïne en zeker ook in het Midden-Oosten. En dat blijft daar niet, want het waait ook over naar Nederland, hebben we de afgelopen week ook gemerkt met alle demonstraties. Ulysse, wat houdt jou nu op dit moment het meeste bezig? Ja, die demonstraties, die houden me zeker bezig, ja. Kijk, wat ik eng vind, en dat zal zeker een rode lijn zijn in dit gesprek ook, maar ik zie islamisme, is het gevaar waarvoor mijn ouders gevlucht zijn. Uit Iran en Afghanistan natuurlijk, mijn moeder. Ja. Ik zie dat, zeg maar, deze demonstraties hebben niets meer te maken met of je het wel of niet eens bent met het beleid van Israël. Waar je overigens, geen misverstand, je hoeft dat beleid niet goed te vinden. Het is prima om kritiek te hebben op het beleid van de regering. Ik denk overigens dat heel veel Joodse Nederlanders dat zelf ook misschien wel hebben. Alleen bij die demonstraties, wat je ziet is, er lopen figuren rond die alleen maar Arabisch spreken. Je ziet ook een betrokkenheid van organisaties die heel, heel bedenkelijk zijn. Hè? Zoals bijvoorbeeld een organisatie die in Duitsland verboden is. Zoals Samidun. Ja. Ja, ja. Maar wat ik zelf ook wel eng begin te vinden is... Je hebt dat beeld dat in Amsterdam de stenen, de tegels uit de grond worden gehaald. Hè? Ja. En de nietjes. Juist. En dan denk ik, ja, maar wacht even. Dat heeft dus niets meer te maken met het... aan de orde stellen van iets waar je bezorgd over bent... en dan op een rustige manier, en dat mag trouwens rustig... mag ook intens, mag ook fel, je zorgen uiten. Het heeft te maken met we gaan rellen. En wat ik dus in toenemende mate zie... en dat is exact wat je ziet bij de radicale islam ook... Gij zult doen wat wij vinden. Je hebt die mening of niet. En als je ziet nu ook hoe universiteiten onder druk worden gezet... Dus ik maak me er zeer... Ja. Je ziet ook echt dingen terugkomen vanuit je eigen verleden... van jouw familie, jouw ouders die gevlucht zijn... je vader uit Iran, je moeder uit Afghanistan. En jij denkt, ik zie dezelfde tendens hier. Ja, kijk, wat ik zie is, kijk, 7 oktober... Hè, dus de gruweldaden op 7 oktober. De aanval van Hamas op Israël. Die kun je nooit legitimeren met een beroep op het lot van de Palestijn... of de Palestijnse zaak. 7 oktober had 1... doel, namelijk zoveel mogelijk Joden op de meest verschrikkelijke wijze vermoorden. Dat is wat er gebeurd is door een terroristische organisatie, namelijk Hamas. Nou, vervolgens komt aan een reactie op van Israël. Daar heeft de Nederlandse regering ook van gezegd. Dat moet altijd, Israël mag zichzelf verdedigen, maar het moet natuurlijk binnen internationale grenzen blijven. Grenzen van het internationaal recht. En dan kun je erover twisten. Gebeurt dat? Maar wat je dan vervolgens nu ziet gebeuren is dat Joodse Nederlanders worden aangevallen... worden bespuugd, dat Joodse kinderen weggejaagd worden van hun school. Dat nu kennelijk op universiteiten de secretarissen kennelijk met elkaar besloten hebben... ja, we moeten toch, en vanwege een WOP-verzoek van 2 jaar geleden... moeten toch gaan aangeven met welke... ik kan het niet alles omschrijven dan met welke Joden wij banden hebben. Ja, Israëlische wetenschappelijke instituut. Daar staat gewoon dat ze willen weten of een medewerker van de universiteit... contact heeft met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. En het Simon Wiesenthal Centrum. En het Holocaust Remembrance Instituut. Ja. Dan heeft het niet meer... Kijk, dat je vraagt, heb je contact met een specifiek Israëlisch bedrijf... wat zich bezighoudt met wapenhandel? Want dat valt al onder de kaders. Hè? Dat je dus niet banden hebt. Ik werk natuurlijk aan de universiteit. Dat je niet samenwerkt. Er zijn kaders, ethische kaders. Daar moet je ook open en transparant over zijn. Dat je samenwerkt met organisaties die in de oorlogsindustrie zitten. Of de militaire industrie. Dan moet je dat melden. En dan wordt dat ook als problematisch gezien. Hetzelfde geldt voor grote vervuilers. Zoals Shell. Er zijn ook discussies mee gaande. Dus dat die discussie gaande is, is al langer. En dat is goed. Maar hoe breed trek je het? Hè? Precies wat jij zegt. Nou, ja. Het wordt, je ziet dat... onder het mom van demonstreren of kijk wat er in Gaza gebeurt. En ja, ook ik vind de beelden die je daar ziet verschrikkelijk. Ja. Maar je ziet dat dat gebruikt wordt als een kapstok voor jodenhaat. Ik kan het echt niet anders noemen als... je mag best vragen, zijn er samenwerkingen met Israëlische bedrijven... maar tot op de medewerker aan toe en dat dan als eis stellen. En wat me frustreert en wat me boos maakt... als de Iraanse rapper Tomaj veroordeeld wordt... daar en veroordeeld als in... er wordt voor jou bepaald dat je de doodstraf krijgt. Dam niet vol. Waarom kreeg hij dat? Omdat hij een liedje had gemaakt 1,5 jaar geleden... toen de demonstraties in Iran tegen het regime... en tegen de verplichte hijab begonnen. Dus hij zit al een hele tijd vast en is nu ter dood veroordeeld. En dan blijft het stil, zeg je. Nou ja, maar hoor ik dus... even plat gezegd, ik hoop dat de luisteraar dat me vergeeft... maar dan hoor ik geen moer. Echt niks van deze mensen. Nee. En wat ik daarmee wil aantonen, het is dubbele standaard. Het is hypocriet. Maar het legt wat mij betreft bloot dat een deel van deze mensen ook gewoon... ze vinden het, en ik weet dat dat een harde boodschap is, ze vinden het niet erg. Ze gaan liever met stenen en met Palestina-sjaals en met maskers... rellen tegen de politie en tegen universiteitsbestuur... dan dat ze zich in den brede... want een verzoek aan alle universiteiten of alle namen van samenwerkingen met Iran, China... Rusland, waar is zo'n verzoek? Die zien. Dus wat me boos maakt is... Op Israël. Maar het gaat niet meer om Israël. Het gaat om... De focus op Joden. De focus op Joden. En uiteindelijk, volgens mij, vanuit een erg... Nou, ik noem het maar een radicaal islamitisch gedachtegoed. Ja, ik ben benieuwd hoe Beatrice, hoe jij hier naar kijkt. Want het raakt ook wel... Aan mijn vakgebied. Aan jouw vakgebied. Als het gaat om, Ulysse heeft het over radicale tendensen bij die demonstranten, maar ook werkzaam aan de universiteit. Ik kan me voorstellen dat jij dit ook. Nou, ik zit er letterlijk middenin. Ik had een vergadering woensdag op het Domplein. Daar vlak naast. En eerst een hele hoop lawaai. En dus eerst kwamen die demonstranten naar het Domplein. Toen hadden ze geloof ik last van de Domtoren, de klokken. En toen trokken ze weg. En toen fietste ik later terug naar mijn kantoor aan de Drift. En dat is tegenover waar ze het bezet hebben. Dus daar kon ik ook niet meer in. Dus ik zag het gewoon gebeuren. Het was trouwens wel heel onwerkelijk. Want je hoorde het enorme lawaai. Tegelijkertijd was het enorm. En dat zag ik ook op het nieuws. Dus ik werd ook gebeld. En mijn moeder maakte zich ook grote zorgen. En vervolgens is het maar een heel klein stukje. En er liepen allemaal ijsjes etende mensen omheen. Dus het is ook weer heel vervreemd. Je ziet een bubbel van mensen die enorm bevangen zijn door emotie en hartstocht en woede en onrecht. En tegelijkertijd de rest van de mensen die beweegt eromheen alsof er niks aan de hand is. Dus ik vond het ook heel vervreemdend, hoor eerlijk gezegd. Dat is wel bizar, Ik zoom even uit. Als wetenschapper doe ik dat eigenlijk altijd een beetje automatisch bij dit soort zaken. Wat zie ik nou gebeuren? Want aan de ene kant zie je het debat, en dat is goed. Het debat mag op de scherpste van de snede gevoerd worden. En alleen het rare is dat het debat eigenlijk nu niet gaat over onderdrukking wereldwijd en hoe kom je ervan op en hoe maak je daar een einde aan. Het debat gaat nu, Arnon Grunberg zei dat, het gaat nu over de vraag wat is antisemitisme? He, dus jij zegt van nou, ik zie hier heel veel antisemitisme in. De Joden worden getarget. Veel demonstranten zelf zeggen dat heeft helemaal niks met antisemitisme te maken. Wij zijn gewoon boos op Israël, Zionisme. Maar hoe dan ook staan de Joden en het antisemitisme centraal. Ja. Daar vind ik wel iets van. Ik denk van ja, daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Het moet over Israël gaan, over Midden-Oosten, over andere schurkenstaten wellicht in het Midden-Oosten, Rusland. En nu gaat het weer over antisemitisme. Waar slaat dat eigenlijk op? Dus dat zie ik aan de ene kant. Ja. Een ander punt is dat radicaliseringsverhaal. Ik ben historicus. En mijn carrière als terrorismeonderzoeker ben ik begonnen met het kijken van hoe het in de jaren 70 zo uit de hand kon lopen. Dus het begon met vreedzame studentenprotesten. Het begon met de Maagdenhuisbezetting. Het begon met vreedzame demonstraties tegen de oorlog in Vietnam. Dus ook toen stonden demonstraties tegen de oorlog. Tegen het vermeende imperialistische gedrag van de Verenigde Staten in Vietnam. Dat stond centraal. Dat waren vreedzame protesten. En die zijn uit de hand gelopen. In 1970, dat hebben we eigenlijk net van de week, is dat dus 54 jaar geleden, ook in mei. Toen trokken reservisten van de staat Californië, die trokken naar zo'n campus om dat verzet te beëindigen. En die zijn toen gaan schieten. En daar zijn toen studenten, die inderdaad alleen maar vreedzaam aan het demonstreren waren, die zijn daarbij doodgeschoten. Oh, wow. Okay. Waarna vervolgens de studenten radicaliseerden. Toen werd er Underground opgericht, de Radicale Revolutionaire Partij. Ja. In Duitsland begon het eigenlijk ook met een politieagent die een student doodschoot, Benno Ohnesorg. En ook de RAF begon niet met moorden. Het was eerst de politie die een vermeend RAF-sympathisant lid doodschoot. Dus ik zit er een beetje dubbel in. Ik zie dus dat in de jaren 70 vreedzame protesten escaleerden omdat politie in Duitsland, in Italië, in Amerika reservistentroepen die begonnen te schieten. En toen escaleerde het, want toen hadden die studenten het gevoel van ja, wij worden nu echt onderdrukt. En dit legitimeert voor een deel voor ons ook de weg naar geweld. Dus ik ben heel erg aan het kijken, zie ik dat soort patronen nu terug? Ja. Zie je dit soort patronen terug? Ja. En je weet dat het allemaal kan radicaliseren. Ja, dus vanuit de theorie van de radicalisering is radicalisering wordt aangewakkerd. Nou, mensen hebben een verhaal, hè, van er wordt ergens onrecht gepleegd. Dan komen mensen in verzet. Of dat onrecht nou terecht is of niet, dan komen ze in verzet, vreedzaam verzet. Vervolgens, als ze dan door de autoriteiten van dat land extra hard worden onderdrukt, dan keren ze zich tegen die autoriteiten. Dus dan gaat dat nobele doel, verschuift iets naar de achtergrond. En dan wordt het doel de directe politie van Berlijn, de directe regering van Amerika, de directe autoriteiten in Italië. En dan wordt het een soort escalatie van geweld tussen demonstranten en politie. Mm. Nou, wat je nu ziet, lijkt erop, maar is natuurlijk toch ook weer helemaal anders. Nu voert Amerika in zoverre geen oorlog, die steunt wel Israël, maar Israël voert de oorlog. Dus er zit iets heel akeligs, en dat ben ik met jou eens, Ulysse. Er zit iets heel akeligs in. Waarom focust iedereen zich nou op Israël en op de Joden? Maar zou er ook niet iets in kunnen zitten dat Israël, zien wij als een bondgenoot, En ook een soort betrokkenheid met Israël. Dus dat het juist ook betrokkenheid toont dat we zo kritisch zijn op Israël. Dat heeft Bart Wallet wel gezegd. Maar ik zit nu meer op die radicalisering. Hè? Dus dat mensen demonstreren over onrecht, dat is per definitie. Jij zei hypocriet. Ook daar heeft Arnon Grunberg iets over gezegd. Als je demonstreert ben je in principe altijd selectief. Dus misschien wel hypocriet. Je kunt je altijd maar tegen één ding tegelijkertijd richten. Dus demonstreren heeft altijd iets gratuïts van waarom dit en waarom dat niet. Daarmee maak ik het niet goed, maar mij interesseert meer dat proces van radicalisering. Ja. De studenten die klagen nu dat zij ten onrechte heel hard worden behandeld in Nederland. Ja. Maar dit is een hele andere situatie dan de jaren 70. Ja. Toen de autoriteiten dit nog helemaal niet gewend waren. En inderdaad gingen schieten. En dat is nu helemaal niet aan de orde. Als je ziet hoe lang de politie eigenlijk op afstand blijft. Hoe lang het college van bestuur blijft praten. Ja. Hoeveel ze eigenlijk tegemoetkomen aan de demonstranten. Ja, en de demonstranten zeggen zelf, wij zijn 7 maanden aan het praten. We krijgen niet wat we willen. Dus nu schalen we op. En ja, dan komt de escalatie. Ik vraag me dus nu af, in vergelijking met de jaren 70, of de escalatie niet nu meer uit de studentenkant komt in plaats van uit de autoriteitenkant. Maar de autoriteiten moeten wel heel erg uitkijken. Dus politie, ME, universiteitsbestuurders moeten heel erg uitkijken vanuit mijn perspectief van radicalisering. Dat ze geen olie op het vuur gooien. En dan snap ik ook weer niet als bepaalde politieke leiders van de formerende partijen dan heel agressief gaan twitteren. Ja, dat kan ook weer olie op het vuur gooien. En jij hebt gezien vanuit je historisch onderzoek dat ook studentenprotesten, dat kan ontsporen uiteindelijk. Het zij door studenten zelf, maar het kan ook komen door de tegenreactie die zo heftig is dat studenten daar het gevoel hebben, Ingewikkelde, denk ik, van die studentendemonstraties is dat ze ook heel gemêleerd zijn. Dus Ulysse, jij zei net al van er zitten elementen in die me doen denken aan islamistische, extremistische groeperingen. Er zitten ook radicaal linkse demonstranten bij. Maar er zitten denk ik ook gewoon studenten bij die denken, ik zie die beelden van Gaza op het nieuws en het gaat me aan het hart. En ik wil gewoon dat Nederland Israël meer tot de orde roept. Dus ook. Ja, maar kijk. Nou, dat willen ze niet. Hè. Ze willen dat dat is het rare. Sorry dat ik je even onderbreek. In plaats dat ze bij het Mali-veld gaan demonstreren en dat eisen van de regering, demonstreren ze op hun eigen campussen en eisen van de universiteiten dat ze banden met Israël openbaren of Joodse organisaties en afbreken. Ja. Dus dat is eigenlijk, er stond vandaag ook een paar berichten van in de krant. Dat is eigenlijk wel een beetje vreemd. Denk, als je dan zo'n nobel doel hebt, dan richt je dan tegen de mensen die daar iets over te zeggen hebben. Richt je niet tegen zo'n sideshow aan de universiteit. Laat ik nog een paar dingen erover zeggen. Kijk, het is een gemêleerd gezelschap, maar volgens mij uit de beelden kun je vrij duidelijk vaststellen als daar personen met een megafoon schreeuwen die geen Nederlands kunnen, dan kun je afvragen, ben je een Nederlandse student? Maar inmiddels zijn ook gewoon uit beelden blijkt dat er allerlei betrokkenen uit andere landen, dus zoals van dubieuze organisaties, hier ook waren. Dus kijk, nogmaals, ik heb misschien een andere mening, maar uiteindelijk de botsing van meningen is de essentie van een democratie. Dus ik zal mijn mening verdedigen met woorden en anderen mogen dat ook doen. Wat je hier ziet is dat toch onwetendheid hier echt toe leidt dat mensen zich voor een karretje laten spannen. Dus je mag demonstreren tegen het beleid van Israël. Je mag demonstreren tegen het feit dat de Nederlandse regering vooralsnog Israël gesteund heeft. Mm. Prima, dan mag dat je op het Malieveld doen. Studenten kunnen, ik ben zelf docent geweest op universiteit, zou het niet prettig vinden, maar kunnen zeggen, we gaan 1 minuut lang muziek maken tijdens een college van iemand. We komen massaal niet naar een college. Maar wat er nu gebeurt, en daar herken ik, het is onmiskenbaar, dat weet ik inmiddels uit eigen ervaring, maar ook de ervaring van mijn familie. En ook, ik heb zelf redelijk me goed verdiept in hoe werkt islamisme. Het is het opleggen van jouw wil en jouw visie op anderen. Dus deze, kijk, op het moment, dus die demonstratie in Amsterdam, het begint al met, kijk, daar komt de politie. Dat heeft niks te maken met, we willen in gesprek met de universiteitsbestuur. Veranderingen duren soms lang als je verandering wil. Dat moet je, en natuurlijk mag je dat langdurig aan de orde stellen. Maar wat je nu ziet, is dat onder invloed van, daarom twitterde ik van de week ook, de mullahs in Iran lachen zich rot. Onder invloed van die islamitische regime daar, en Iran heeft overigens, maar daar komen we straks nog, een cruciale rol in dit alles. Maar onder invloed van radicale ideeën, laten mensen die misschien goedwillend hun punt willen maken over Gaza, zich meeslepen en gebruiken in iets waar ze zich niet voor zouden moeten lenen. Dus op, weet je, ik heb demonstreren is iets heel belangrijks. Ik zeg altijd, goh, mijn vader zou niets liever hebben gewild dan vreedzaam kunnen demonstreren toen hij jong was. Want het punt was, je werd daar gewoon in je rug geschoten of opgehangen of weggevoerd. Ja. Dus ik begrijp dat. Alleen, dit is geen normale manier van demonstreren. Wat er aan ten grondslag ligt, is dat een deel van die groep is helemaal niet geïnteresseerd in het antwoord van het college van bestuur. Hoe kom je, als jij gemaskerd naar een gesprek gaat, wat als je bij mij zou komen... Ja, als de universiteit is in discussie gegaan of in overleg gegaan, in onderhandeling gegaan met demonstranten, waarvan sommigen ook hun masker op hadden tijdens de... De rector van de UvA, Peter Paul Verbeek, die heeft gezegd dat dat best wel lastig is, want met wie maak je dan afspraken op dat moment? Met wie zit je dan aan tafel? Dat is toch wel gek, Beatrice, dat je dat niet als voorwaarde stelt. Van, we willen best met jullie in onderhandeling of in gesprek, maar dan moeten jullie wel duidelijk maken met wie ik aan het praten ben. Ja, maar toch? Als ze dat dan niet doen, hè, dan wil je toch blijven praten. Ik zit hier, ik merk dat ik hier heel erg dubbel en ambivalent en genuanceerd in zit, omdat er zoveel perspectieven... Dat mag ook in deze podcast. Ik zei net al, ik heb geen zwart-wit antwoord. Nee, en moreel heb ik dat misschien wel, maar historisch-sociologisch is het ingewikkelder. Want wat jij zegt, Ulysse, hè, van dat je heel erg moet uitkijken voor mogelijke beroepsactivisten, islamisten die de boel ophitsen en organiseren. Stel dat dat waar is. Hè, en die indicaties die zijn ervoor. Dat was ook zo in de jaren 70. Tegelijkertijd zijn die studentenbewegingen in de jaren 70 nooit zo groot geworden, doordat toen waren het communisten met name. Hè. Dus dat georganiseerde communistische activisten de boel aan het opjutten waren, die waren er. En president Nixon, die heeft ook de opdracht gegeven destijds aan de CIA en de FBI, en in Duitsland idem dito, in Italië ook, dat ze zeiden, dit is een top-down georchestreerde campagne van Moskou en Cuba om ons te ondermijnen. Zoek de marionettenspelers en arresteer ze. En klaagt de hele studentenbeweging aan als een internationale terroristische organisatie. Nou, dat heeft dus tot een enorme escalatie geleid. Dus dat heeft niet gewerkt. Sterker nog, dat heeft dus juist tot de oprichting van terroristische organisaties die daaruit juist hun bestaan ontlenen. En zeker ook in Italië. Dus mijn punt is, contraproductief ik heb daar een onderzoek over gedaan. Theater van de Angst heet dat. En dus de autoriteiten waren ook oprecht bezorgd en bang, maar die wakkerden op die manier het Theater van de Angst aan. Want jij zei het eigenlijk zelf ook al. Er waren ook toen een heleboel meelopers. Een heleboel mensen die echt idealistisch waren. Die er ook vreedzaam in kwamen. Die eigenlijk gewoon meeliepen en het gewoon heel erg vonden. Helemaal niet communist waren. En die werden ook meegezogen in dat kielzog. Een van de eerste slachtoffers van de RAF, dus de Rote Armee-fractie in Duitsland, dat was dus niet iemand die door de RAF werd doodgeschoten, maar de politie. Dat was een 19-jarig meisje, Petra Schelm. Dat was een vreedzaam type en die wilde de RAF helpen. Nou, je kun je zeggen, volkomen misplaatst. Ja, ze heeft er ook met haar leven voor betaald. Ja. De politie schoot haar dood. Die dacht dat zij een RAF-lid was. Ja. Dus mijn punt is, kijk nou uit dat je op zo'n beweging, waar wel degelijk ook malafide elementen in zitten, dat je dat niet helemaal stileert tot een soort van grote internationale islamitische terroristische organisatie. Want dan snijd je jezelf in de vingers. Dan wordt het alleen maar erger. Dan radicaliseert het. Dat weten we echt uit de geschiedenis. Een soort self-fulfilling prophecy. Dus probeer nou juist heel slim. En zo is het uiteindelijk ook gestopt, die golf van de jaren 70. Want in mijn boek kijk ik dan ook, wat werkte dan wel? Nederland heeft het in de jaren 70 best wel goed gedaan. Het heeft de Nederlandse politie heel erg geprobeerd het kaf van het koren te scheiden. Ja, en de mensen die echt als heel erg radicaal, ideologisch doorgewinterd, nou, die kregen een bezoek thuis, er werd ook mee gesproken, maar er werd bewust geen martelaars gecreëerd. En dus het punt is wel, als je dit wilt oplossen, dus ik heb het nu niet over moreel je afschuw uitspreken, als je dit wilt oplossen en wilt zorgen dat het niet verder radicaliseert, want dat risico is er echt. Kijk maar wat er in Amerika gebeurt en in Duitsland, dat willen we gewoon hier niet. Wat is dan het risico? Nou, dat er de straatgevechten, en nu ook al in Utrecht, de universiteit is nu dicht tot en met maandag, en misschien worden colleges afgelast. Ja, dat wil je toch niet, dat op die manier het publieke leven wordt verstoord, of dat er ook echt doden vallen, of veel erger, of slachtoffers. Dat kan ook. Dat die agenten, dat die echt, ook aan de kant van de autoriteit en een politieagent, dat die ook echt het ziekenhuis in worden geslagen of erger. Nou, ik hoorde burgemeester Halsema ook van de week zeggen bij Radio 1, bij Ditse Dag, dat het had ook echt gevaarlijk kunnen worden. Het was gevaarlijk, daarom moest ingegrepen worden. Dus hoe los je, hoe vang je radicalisering op? De radicalen, die bekeer je niet. Dus die mensen die er al komen met beroepsbalaclava's op, die bekeer je niet. Maar de mensen daaromheen, die kun je wel eigenlijk een beetje het wind uit de zeilen nemen. Door niet te hard erop in te gaan. Wel, dus je moet eigenlijk heel goed weten wie moet je hebben en wie niet. Dat vereist heel veel moed, inzicht, wijsheid, geduld van de autoriteiten. Maar daarmee los je het wel op dan, zeg maar, algemeen je afschuw uit te spreken en iedereen als terroristisch weg te zetten. Oké, Ik kan daar een eind mee inkomen. Alleen het ingewikkelde is hier dat ons strafrecht werkt ook zo dat er zijn momenten dat je je moet distancieren. Maar als je dat niet doet, zo werkt het strafrecht gewoon. Je kunt niet bij een diefstal staan en dan zeggen, ja, oh ja, ik zie het gebeuren, doe indirect mee en dan, ja, maar ik heb geen schuld. Dus ik vind wel, wat hier lastig is, is dat hoe langer de onwetenden zich laten meeslepen, hoe ingewikkelder het wordt. Ja, kijk, burgemeester Halsema, wat toch echt iemand is die het recht op demonstreren echt wel tot het einde, en dat komt er soms ook echt wel op hele harde kritiek te staan, echt wel verdedigd. Ja. Ook nu, dat is echt, vond ik wel, nou, dat zegt wel iets over de huidige situatie. Ik sta achter mijn politie. Ik ben verantwoordelijk. Ja, dat was heel goed. Ik ben het gezag. Ze moesten ingrijpen. Want er wordt ook gewoon herhaaldelijk, dat heet vorderen, dat gewoon herhaaldelijk gevraagd, wilt u stoppen? Ja. En dat is het punt dat ik net maakte. Er zijn talloze manieren om te demonstreren. Alleen het punt is nu dat de essentie van deze, dit is geen demonstreren meer. Dit is, de ander moet doen wat ik wil. En als de ander dan niet doet, dan gooi ik een steen. Ja, maar dan ben je, en dat is wat ik ook in een Kamerdebat heb gezegd, dat is een vorm van, en dat weet Beatrice beter dan ik, maar dat is een vorm van terreur. Want dan zeg je, de definitie van terroristisch oogmerk is ook, met geweld wil je de staat echt toe bewegen. Ja, maar dan is het wel met voorbedachte raden. Dus dan moet het wel georganiseerd zijn en dan moet er wel een ideologisch oogmerk achter zitten. En dan moet het ook wel doelgericht zijn op het intimideren. Of, zeker. Dus om dit nou als terrorisme terreur aan te merken, dat gaat veel te ver. Ik zeg niet dat het al meteen terrorisme is. Maar wat ik in het Kamerdebat heb gezegd, als je als vanuit bepaalde groepen continu Joden geïntimideerd worden, en die gaan dan Nederland verlaten, voldoet gewoon aan artikel 83a. Dus je hebt maar één oogmerk dan, namelijk een deel van de bevolking angst aanjagen. Het hoeft overigens niet per se een georganiseerd verband. Het enige wat ik zeg is waar we voor moeten waken. En dat is het mooie van een gesprek. Hè? Beatrice zegt, kijk uit dat het niet uit de hand loopt vanuit de overheid. Het kan ook uit de hand lopen de andere kant op. Er kunnen ook slachtoffers vallen door die radicalen, omdat anderen zich niet distancieren. Dat is het vreselijke dilemma waar een burgemeester zich nu mee geconfronteerd ziet. Ja. En inderdaad, ik denk overigens dat, ja, wat van belang is, is de groep uit elkaar halen. Kijk, als de radicalen overblijven die tegenover de politie staan, Dan wordt het zichtbaar. Dan is het ook duidelijk. Exact. Dan dat hebben ze geloof ik ook geprobeerd door telkens te waarschuwen met, als je nu niet vertrekt, Dan hoor je bij de demonstranten die blijkbaar de gewelddadige confrontatie aan willen gaan. En dan gaan we als ME ingrijpen. Ja, minister Dijkgraaf bij Op1, die was er ook heel helder in. En daar was ik ook blij mee. Ja, dus dat het niet alleen de minister van Justitie is, maar dat het ook de minister van Onderwijs en Wetenschappen is, die ook zegt, zo voeren wij het open debat niet. Ja, dus eigenlijk, dit is gewoon huisvredebreuk, dit is vernielzucht, dit is intimidatie. Ja. En hierdoor, en dat zei hij ook, daar was ik ook heel blij mee dat hij dat zei, hierdoor bedreig je en intimideer je ook Joodse studenten, die op die manier niet meer veilig aan het debat kunnen deelnemen. Ga dan maar met een keppeltje tussenin staan en kijk wat er gebeurt. Ja, of ga maar weer maandag naar college als Joodse student aan de UvA. Dan moet ik ook wel even denken van, jongen, wat ga ik daar aantreffen? Dus dat is inderdaad ingewikkeld. Maar velen gaan al niet meer. Dus de realiteit, ik heb veel contact. Ik heb heel veel contact, dus daar komt mijn opmerking over. Ik snap vanuit het vakgebied van Beatrice dat ervaren wordt als stevig. Maar dat is, maar ik ben een politicus, dus ik mag de dingen soms stevig aanzetten. Als ik berichten krijg van Joodse studenten die zeggen, ik ga niet meer. Als ik berichten krijg van Joodse minderjarigen, die gaan al niet meer naar de universiteit. Nee, die gaan niet meer. Uit angst voor. Natuurlijk, voel jij je nu als daar wordt geroepen intifada. En dan kunnen we dan een heel lang debat over voeren. Ja, maar is niet zo bedoeld. Ja, als je zegt intifada, de geschiedenis heeft laten zien wat intifada betekent. Ik zag ook een demonstrant zeggen van, ik zou sterven voor Hamas. Zeker. Ik ben het helemaal met je eens daarop. Hè. Ik spreek hier vanuit mijn dus met het doel naar terrorisme toe. Dat wil je voorkomen. Dus hoe probeer je radicalisering te onderbreken? Dat is mijn perspectief. Hebben allemaal belang bij als dat lukt. Ja, daarnaast heb je het morele perspectief, het juridische perspectief en ook het perspectief van tolerantie en inclusiviteit naar minderheden toe. En dan is de wet van de getallen, vind ik op dit moment een hele lastige. Want precies wat jij zegt, Joodse studenten, Joodse medeburgers is een heel klein groepje ten opzichte van mensen in Nederland die Israël afkeuren, die anti-Jood zijn wellicht. Dat zijn er veel meer. Ja, en dat is echt omgekeerd. kiept. Dat was in de jaren 60, 70 nog niet zo. En dat is nu wel zo. Dat de aantallen mensen die hier zich tegenkeren, die zijn veel groter geworden. En dat is van Joodse minderheid. Hoeveel zijn het? 30.000 in Nederland? Ik rond meestal naar bovenaf om positief te blijven. Maar maximaal 50.000. Joodse Nederlanders, 50.000, die onevenredig hard getroffen worden door haat specifiek gericht op hun. En ik ben bang dat die gemeenschap steeds kleiner wordt. Omdat velen zien. Die voelen zich al niet meer veilig. Ja, nee, dat is inderdaad de trieste constatering. Het is ook zo'n complex thema. Want ik heb het afgelopen week ook wel gevolgd. En ja, toen dacht ik ook een beetje terug aan de geschiedenis die ik zelf niet bewust heb meegemaakt. Want toen was ik te jong. Maar toen, veel van die studentenprotesten die in het verleden ook vaak bekritiseerd zijn. Ja, sommige van die protesten stonden wel aan de goede kant van de geschiedenis uiteindelijk. Als het ging om de apartheid, als het ging om Vietnam. Het was ook studentenprotesten, werd ook van gezegd. Dit moeten we kort en klein slaan, burgerrechtenbeweging. Meer democratie en inspraak op de universiteiten in Nederland in de jaren 60. Dus niet om te zeggen dat het hier ook het geval is, maar dat maakt het soms of complex. De klimaatprotesten. Ja, en dat gaat soms ook grenzen over. Mm-hmm. Maar dat kan er nog wel vanuit een goed doel zijn. Maar goed, jij zegt ook, Ulysse, er zijn niet te veel krachten aan het werk eigenlijk die duidelijk niet met nobele intenties hier aan het werk zijn, maar gewoon de boel willen destabiliseren. Bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met VVD Tweede Kamerlid Ulysse Ellian en met historicus Beatrice de Graaf. Ja, laten we het ook gaan hebben over Iran. Want daar wilden we natuurlijk ook over gaan spreken deze aflevering. En Ulysse, het viel me ook op net dat jij zei van ja, ook in Iran lachen ze in een vuistje om wat er nu gebeurt. Er was ook bericht dat op de staatsmedia van Iran dat ook de demonstraties in Amsterdam werden uitgelicht als ook hier neemt de weerstand tegen Israël toe en de islamitische revolutie waait over naar de rest van de wereld. Dat soort teksten. En jij stelt ook dat de invloed van Iran, dat we dat onderschatten in het Westen, dat we dat onderschatten, ook in Nederland. Maar hoe groot is die invloed? Wel, het gaat wel beter wat betreft het onderschatten, laat ik het zo zeggen. Maar zeker goed, sinds die rakettenaanval. Precies, dus ik geloof dat het is nu redelijk oud in die open. Kijk, de demonstraties begonnen natuurlijk ruim anderhalf jaar geleden ook in Iran. Hoe ironisch overigens, want we hadden het net over demonstraties. Maar ja, tegen het regime. Ayatollahs tegen het regime daar. Er waren ook veel linkse, revolutionaire, islamitische studentenbewegingen zich aanvankelijk bij aansloten. Ja. Ja, maar zeg maar. Jouw eigen vader was aanvankelijk marxist. Daar heeft hij een andere kijk op, geloof ik. Maar links en rechts ligt natuurlijk in zo'n land is anders dan net zoals Amerika en Nederland niet goed vergelijkbaar zijn. Ik weet niet of je daar kunt spreken van een links en rechts. Had je vooral Je had internationale partijen die zich aansloten bij het wereldwijde marxisme. En daar heeft jouw vader later afstand van genomen. Daar was hij wel lid van. Zover ik weet, was hij niet volgens mij echt per se lid. De Tudeh-partij, daar was hij toch lid van? Ik heb geen idee. Dat laat ik altijd aan hem zelf. Ik heb hem dat nooit gevraagd. Volgens mij was hij lid van een linkse partij. En of dat die partij was, ik heb geen idee. Wat voor mij de essentie altijd was, is dat wat hij deed was wat je in die tijd noemde. Ja, je zou het nu flyers noemen of nu zou je het op social media doen. Maar ja, pamfletten schrijven en samenkomen met mensen die van het regime. Hij was journalist. Hij was daar heel actief. Hij schreef in krantjes. Maar goed, kritisch op het regime. Ja, zeker. Dat was heel dapper. Ja. Zeker. En dat werd toen al heel snel heel, heel gevaarlijk. Dat is het enge, hoe snel dictatuur. Dat ging echt heel rap in Iran. Maar even terug naar nu. Kijk, ik heb heel vaak, voordat Iran zo onder het vergrootglas kwam vanwege de eigenlijk door vrouwen gestarte protesten tegen de verplichte hijab. Ik vind zelf een voorbeeld dat ik nu ook steeds meer gebruik als je kijkt bijvoorbeeld naar de lange arm of de invloed. Toen het regime aan de macht kwam, laten we zeggen vanaf 80, 81, en dat ging heel snel, al in die periode een van hun belangrijkste recruten in die tijd was Imad Muqniyeh. Wat eigenlijk ook door de Amerikanen wordt gezegd. Ja, dit was deze tegenstander. Dit was een soort super. Ja, niet spion is niet het goede woord. Een een super tegenstander. Ja. Hij is uiteindelijk de grondlegger van de militaire operaties, ook van onder andere Hezbollah. Dus in Libanon. De invloed, het regime heeft heel snel zich beseft, je hebt een binnenlandse kwestie en hoe hou je de bevolking onder de duim. En je hebt dan, zeg maar, wat ik even noem, een traditionele militair vraagstuk. Hoeveel raketten heb je, hoeveel tanks heb je, hoeveel boten heb je. Ja. En wat het regime al heel snel deed was, de aloude ook bijvoorbeeld, wat de Russen deden, de KGB-tactiek. Je moet overal mantelorganisatie. Je moet je tentakels hebben. Ja. En ja, vanuit die tentakels wil je beïnvloeden. Kun je een regio beïnvloeden? Je kunt een conflict ergens doen. Destabiliseren. Ja. Nou, en al, ja, dat is, dus daar zijn ze meester in. Er zijn mensen in Nederland, in Duitsland, van die eruit zien als ik, die misschien spreken zoals ik, die loyaal zijn aan het regime. Dat zijn er, dat is ook het grote risico waar AIVD, MIVD voor waarschuwt. Ja, er zijn allerlei figuren in ja, Europa die hartstikke loyaal zijn aan buitenlandse regimes, die heel moeilijk te herkennen zijn. Ja, dan, ook in Nederland toch? Kernreactor is ook een Iraanse geleerde die in Nederland, zeg maar, undercover ging en op die manier allemaal. Maar dat is dan zeg maar voorbeeld dat nog een beetje tot de verbeelding spreekt. Maar ja, er zijn allerlei types, en dat hebben de Russen ook. Overigens, China heeft dat in hele grote mate zelfs ook. Zelfs Marokko heeft dat, hè? Absoluut. Met de man die bij de NCTV werkt. Die is opgepakt. Dan hoef je nog niet eens heel loyaal te zijn aan het regime thuis. Maar het regime kan jouw familie onder druk zetten. He, ja. Dus het werkt eigenlijk nog veel perfider. Dat de diaspora in het buitenland door het regime thuis onder druk wordt gezet, omdat er nog familie is. En dan bedreigen ze je op die manier. Ja, daar maak ik overigens meestal een onderscheid in. Want zeg maar, die diaspora die onder druk worden gezet, dat is echt een ja, Iraniërs in het buitenland. Ja, een aangrijpende, vervelende kwestie. Dat zijn dan mensen die eigenlijk niet willen meewerken, maar geen andere keuze hebben dan mee te werken omdat hun familie bijvoorbeeld in Iran gevaar loopt. Maar je hebt ook gewoon extreem loyale en die zijn er. En die zijn volgens jou gevaarlijker nog? Die zijn heel gevaarlijk. Kijk, de serie, Beatrice, hoe heet die serie? De Americans heet die, geloof ik. Ja. Oh ja. Dat eigenlijk zou iedereen die moeten zien. Want dat er dan van die sleepers in een land dus dat is een Amerikaans gezin. Waarvan je echt bijna onmogelijk om daaraan te zien dat het KGB-agenten zijn, maar dat zijn ze. En wat ik, en het is gewoon heel vermakelijk ook, maar het laat op een hele, denk ik, toegankelijke manier zien, deze modus operandi, dat hanteert China, die hanteert en ook Iran hanteert die modus operandi. Ja. Er zijn gewoon Iraniërs hier die informatie verzamelen over diaspora, over wat proberen bij een universiteit binnen te komen. En die herken je echt niet aan een grote baard en een zwarte leren jas, zoals je de revolutionaire garde bijvoorbeeld fysiek in Iran zit. Maar even terug naar die lange arm nu. Kijk, waar Iran heel veel belang bij heeft, is destabilisatie overal. En kijk, ik zal niet zeggen dat ik kan natuurlijk niet aantonen dat zij direct nu de demonstratie organiseren. Ja. Maar via allerlei tussenvormen, Samidoun bijvoorbeeld. Dat is een extreme organisatie die betrokken was ook bij de studenten. Bijvoorbeeld, ik zeg niet dat Iran daar direct bij betrokken is, maar het is zo geraffineerd dat het heel aannemelijk is dat daartussen uiteindelijk dat ergens het Iran een vinger in de pap heeft. En dat komt hun goed uit. En dat is dus in het Westen zo, door die lange arm van Iran, maar het is ook in het Midden-Oosten natuurlijk. Heel veel landen daar waar Iran door middel van proxies, dus een soort van gewapende groeperingen, die door Iran gesteund worden of gefinancierd worden, of die krijgen wapens van Iran, en daardoor hebben ze hun tentakels om Hamas te gebruiken. Volgens mij is ook de algemene consensus nu dat waartoe Hamas in staat is gebleken, dat het onmogelijk is zonder financiële en materiële steun vanuit Iran. En dat klopt. Laatst in december zijn er nog een aantal arrestaties geweest. Dat komt dan niet zo in het nieuws, want er is gelukkig niks ergs gebeurd in Oostenrijk en ook op de Balkan. En dat waren groepen, vermeende vluchtelingen, Afghaanse, Syrische vluchtelingen, waartussen extremisten zaten die door Iran waren betaald om daar aanslagen te plegen. Ja. He, dus dat zijn wel, dus in zoverre, dus die terroristische dreiging is reëel. Ja, is echt reëel. Jij ziet het ook als, denk ik, gevaarlijk land vanuit jouw vakgebied. Ja, absoluut. Ja. Ja, precies wat Ulisse zegt. Iran heeft er een soort van strategie van gemaakt om proxies, zoals Hezbollah, Hamas. En dat was aanvankelijk vooral daar in het Midden-Oosten zelf, de Persische Golf, waren die geconcentreerd. Maar je ziet dat dus ook Hamas, er zijn ook arrestaties geweest in Duitsland, dat Hamas-leden daar ook een kastje van wapens hadden verborgen. dragen. En dus je ziet dat de ondersteuning in Europa er is. Dan is het ook nog de vraag, is Europa dan ook een target voor dat soort organisaties? Net zoals het is voor ISK, een andere beweging. Nou ja, dat kan maar zo, als Iran bereid is die onrust verder te veroorzaken. Ja. Jouw persoonlijke achtergrond, Lies, want je vader komt dus uit Iran, jouw moeder komt uit Afghanistan. Ik begreep dat jij pas later ook echt hoorde wat jouw achtergrond was, toch? Dat je ouders jou bewust zo Nederlands mogelijk wilde opvoeden? Hoe was dat? Dat is eigenlijk wel in zekere zin grappig hoe het is gelopen. Dus mijn ouders kwamen hier, uitgenodigde vluchtelingen, zoals dat toen werd genoemd. En ze hadden voor zichzelf besloten, oké, we zijn hier en dit is het. Dit is ons nieuwe leven, daar zijn we dankbaar voor. De kinderen moeten happy zijn. Of ik was toen, ik heb later een zusje gekregen. Ben je nog in Iran geboren? Nee, in Kabul ben ik geboren. Kabul, ik was een baby toen ik hier kwam. En Want je vader was toen al gevlucht uit Iran. Ja, hij was in Afghanistan. In Afghanistan mijn moeder tegengekomen. En voor hun was het, dit is het, wat een geweldig land. Mijn vader wilde graag begrijpen, hoe kan het dat democratieën hier dan overeind blijven? En hoe kan het dat in toch relatieve veiligheid en vrede mensen met elkaar omgaan? En dat regels of het algemeen na worden gekomen. Dus rechten gestudeerd en filosofie erbij om beide elementen. Wat mijn ouders studeren. De bekende hoogleraar rechtsfilosofie nu aan de Universiteit Leiden, Afshin Elian. Gerespecteerde collega. En een lieve vader en lieve opa. Ook belangrijk. Zeker, dat is hij natuurlijk voor mij. En als kind merk je natuurlijk, een beetje gek, waar is mijn tante eigenlijk? Of als andere kinderen het hebben over opa, oma, hoe zit dat met die van mij? En er was altijd een bepaalde mate van geheimzinnigheid vanwege die lange arm, die toen ook al natuurlijk, zeg maar, mensen die, als je eenmaal hebt moeten onderduiken, die mate van alertheid gaat nooit meer weg. Maar ook bijvoorbeeld gewoon het feit, mijn tante, die inmiddels niet meer leeft, de lievelingszus van mijn vader, die stuurde dan, en ik geloof ook mijn oma nog wel toen ze nog leefde, die stuurde soms dan een pakket met, weet ik veel, wat eten uit Iran en een gebreide trui voor mij bijvoorbeeld. En dan natuurlijk altijd een brief voor mijn vader. Altijd opengemaakt. Altijd, dan zag je dat alles wordt gecontroleerd door het regime. De lange arm van... Daar wordt gecontroleerd wat schrijf je. Dus het was ook altijd van, als mensen vragen waar je vandaan komt en je vertrouwt het niet, pas op met wat je zegt. Dus aan de ene kant wist ik, oké, er is iets met waar mijn ouders vandaan komen. Ja. Maar aan de andere kant was het ook van, je bent Nederlands, je spreekt Nederlands, je moet je er verder, als ik ook naar vroeg, dan wilden ze er eigenlijk niet te veel over zeggen. Omdat hun gedachte was, laat die jongen nou lekker tandarts worden of architect of zo, of rechter. En hij moet zich vooral niet zich druk maken om ons... Nou, dat is natuurlijk jammerlijk mislukt. Ja, dat is gebeurd. Jammerlijk mislukt, want naarmate ik ouder werd... Ik denk overigens dat misschien ook gewoon dat heel normaal is. Je gaat op zoek naar, waar kom ik vandaan? Gewoon, het blijft logisch. Voor mij heel gek. Ik heb het nu ook met mijn eigen kinderen, die snappen het dan gedeeltelijk. En ik merk dat ik dezelfde reflex als mijn vader heb. Ik probeer ze heel ver weg te houden van alle ellende van de wereld. Maar het blijft voor mij een soort leegte in mij. Het blijft voor mij een lastige bagage. Dat ik weet niet waar mijn opa woonde. Ja, want je hebt dus ook nooit Iran kunnen bezoeken, want dat is veel te gevaarlijk. Nee, dat was al vanaf toen mijn ouders in Nederland kwamen. Jij kan dus niet naar Iran, vanzelfsprekend is te gevaarlijk. Geldt voor jouw vader ook. En je schetste net al die lange arm van Iran die ook hier is. Jij bent natuurlijk ook een prominent persoon geworden nu als Tweede Kamerlid. Jij wordt dus ook gewoon in de gaten gehouden op die manier, denk ik. Dus het wordt ook alleen maar moeilijker. Hebben ze ook gezegd overigens, hè? Niet zo letterlijk. Maar toen ik net Kamerlid werd, kreeg ik een brief of een e-mail, hè, van de Iraanse ambassade. Keurig juridisch memo. Ik zie het zo van een strakke uitleiding. Echt super strak. Gewoon juridisch memo. En daar stond in een uiteenzetting hoe je, wanneer je Iranier bent. En vooral als je vindt dat je dat niet bent, hoe je er dan vanaf moet komen. Nou, wat stond erin? Iedereen met een Iraanse vader zien wij als Iranier wel op de wetten van Iran van toepassing zijn. Nou, dat is al geen fijne, precies, dat is geen fijne boodschap. Ja. En vanuit hun perspectief zijn we ook nog afvalliger natuurlijk. Dus dat is ingewikkeld. En dan, als je er vanaf wilt, ja, dan zul je toch echt hier naartoe moeten komen. Dan moet toestemming van de regering, je moet de dienstplicht vervullen. Waar gaan dan toe? Ja. En Het was hun grip op jou. Dus ik heb nog een paar maanden in het oude gebouw, het echte kamergebouw noem ik maar, te zitten in een tijdelijk gebouw. Ja. Dus ik zag dat binnenkomen. En dat zijn van die momenten, dan kijk je naar je beeldscherm. En dan een bepaalde leegte maakt zich meester van. Ik denk, wow, gebeurt er nou wat ik denk dat er gebeurt? En toen heb ik mijn vice-fractievoorzitter Bente Becker gebeld. Ik zeg, Bente, ik krijg dit. Dit is gewoon een hele duidelijke boodschap volgens mij aan mij. Dus luister, gewoon een directe dreiging? Precies, wij weten wie je bent. Niet naar ons toe komen. En je niet bemoeien met Iraanse zaken. We zullen je altijd blijven volgen. Dat is ongeveer wat ze zeggen. Ik heb ook alleen maar de Nederlandse nationaliteit. Ik heb geen andere nationaliteit. Ik ben Nederlands Kamerlid. Maar zeg maar, soms herinner je nog een bepaald moment. Het gevoel dat zich dan meester van je maakt. En op dat moment besef je je. Ik moet echt altijd over mijn schouder kijken. En ik ben natuurlijk vanuit hun perspectief. Dus kinderen van gevluchte dissidenten die op. In het parlement komen, op posities met invloed. Of als vind ik niet per se dat ik invloed heb. Ik probeer altijd maar mijn eigen rol te relativeren. Dan behoud je het plan. Ja, hopen dat een Kamerlid van een grote Kamerlid partij heeft. De gast in een ongelofelijke podcast. Zo is dat. Ik loop niet met oe, kijk, ik ben Kamerlid, kijk mij. Ik vind mezelf, ik ben wel een beetje van het gezegd. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar goed, voor hen is dat natuurlijk duidelijk. Jij hebt invloed. En ze proberen jou te intimideren natuurlijk met zo'n bericht. Van joh, we weten wie je bent, we houden je in de gaten. We wagen niet om in Iran te komen, want dan hang je. Letterlijk of figuurlijk. Misschien wel letterlijk in het geval van Iran. En ze probeer je daarmee ook angst aan te jagen. Met het doel natuurlijk van, jij gaat je ook niet eens meer uitspreken over Iran. Als je verstandig bent. Dat is wat ze willen bereiken. Ja. En daar hou jij niet aan. Notabene zit je hier nu over Iran te praten. Maar ik kan me wel voorstellen. Jij beschreef net dat gevoel wat je kreeg. Een gevoel van leegte, zei je. Maar misschien ook wel echt een gevoel van angst. Ben ik mijn leven nog wel zeker? Of gaat het niet zo ver? Ja, ik ben dus wat dat betreft dan denk ik wel een vreemd geval. Omdat die angst, die heb ik niet. En die zal ik ook nooit hebben. Omdat heel diep in mij zit de overtuiging dat ik denk dat ik iets goeds kan doen voor Nederland. En als ik het leven van Nederlanders veilig kan maken, en dan heb ik er vrede mee dat ik daardoor dan risico moet lopen. En dat zit heel diep, omdat mijn vader natuurlijk dat op zich op die manier ook gedaan heeft. Die is ook risico gelopen. Die liep risico. Overigens ook hij al veel eerder dan ik hele duidelijke boodschappen van, ook weer vanuit de Iraanse ambassade. Vergeet ik bijna nog het meest bizarre te vertellen. In mijn eigen stad. En dat is Amsterdam? Almere 2015, de moord op Ali Motamed. Wat niet Ali Motamed bleek te zijn, maar Reza Kolahi. Die begin jaren 80 betrokken was bij een mislukte aanslag op de opperbaas Ayatollah Khomeini. Uiteraard is mijn officiële standpunt. Met geweld moet je niet en ook een dictator niet omverwerpen. Alhoewel ik me wel afvraag of het vreedzaam gaat lukken. Maar dat is weer een ander gesprek. Ja. Maar deze man was dus een van de hoofdbetrokkenen bij die aanslag. Dus als je het even wil plaatsen in good guys, bad guys. Vergeef aan Beatrice, een klein beetje zwart-wit. Zou je kunnen zeggen, hij was in die zin een good guy. Hij wilde een eind maken aan dat regime. Jij mag dat wel liefst. Okay, je bent een politicus. Okay, dus hij wilde een eind maken aan dat regime. Maar op zich, dit is natuurlijk niet je kunt zeggen, dit is niet de manier. Hij wilde gewelddadig een eind maken aan dat verschrikkelijke regime. Ja, precies. Maar hij is dus hier vermoord. Dus hij is in Nederland. Ja. Zijn eigen vrouw wist heel lang. Zijn kind wist sowieso niet wie die was. Hij heeft een andere identiteit aangenomen. Nou, wat zullen we zeggen? Hij heeft zeker meer dan 30 jaar in Nederland gewoond. En in 2015 werd hij dus in Almere doodgeschoten. Door uitvoerders ingehuurd door de mokromafia. Dat is een punt wat ik ook waar ik heel veel aandacht voor vraag. De band tussen mokromafia en Iran. Maar ook daar kunnen we een podcast over vullen. Ja. Maar wat dus heel bizar was. Dus die man werd vermoord eind 15 in Almere. En het is meerdere keren op opsporing verzocht geweest. Werd het telkens tips gevraagd. Nou, toen even in 30 seconden. Paul Vught schreef toen in 2018 een artikel. Dat het politiedossier gezien. Zeg maar wacht even. Is dat journalist? Hier is iets heel anders aan de hand. Nou, toen heb ik vragen gesteld in Almere. Het was een raadslid van een vermoeden dat natuurlijk veel mensen met mijn achtergrond al hadden. Hier is iets heel anders aan de hand. En inderdaad, wat bleek. Ali Motamed was niet Ali Motamed, maar was dus iemand anders. Nou, terug naar die lange arm. Die man heeft dus 30 jaar gewoond hier. Zijn eigen omgeving wist niet. Had een andere identiteit. Het was wat ik me heb laten vertellen. Hij heeft één Dus één foto kennelijk via social media of op een bepaalde manier in Iran terechtgekomen waarop de revolutionaire garde. Maar dit is hem. Ze hebben hem gevonden. Ja, ik krijg er niet over praten, kippen. Ze hebben hem dus na 30 jaar kunnen vinden. Hebben uiteindelijk, is mijn stellige overtuiging, strafrechtelijk nog niet bewezen, zeg ik meteen bij mij. Nawal Fassi is veroordeeld. Een van de rechterhanden van Ridwan Taghi is veroordeeld. Als degene die de moord heeft uitgezet in Nederland. Dus hij heeft de schutters geregeld. Ja. En uit de PGP-berichten blijkt ook, hij had geen flauw idee wie Ali Moot. Hij zegt ook, ja, die dikke die moet eraan. En je moet het ongeveer zo doen. En dit is het bedrag. Ja. En voilà. En in mijn eigen stad. Dus mind you, Lange Arm. Als ze zo iemand kunnen vinden. Ze weten al lang waar ik woon, waar mijn vader woont. Alleen zo iemand die 30 jaar ondergedoken zit. En die kunnen ze vinden. En dan, ja. Ja, daar zie je hoe ongelooflijk hun inlichtingenapparaat. Maar ook dat inlichtingenapparaat, dat is, als ik daar even één voetnoot bij mag plaatsen. Want ik heb onderzoek gedaan naar de manier waarop de inlichtingendiensten in het Midden-Oosten, Irak, in Jemen, maar ook in Iran, samenwerkten met communistische. Dus dit is voor de Iraanse revolutie uiteraard, 1979. Maar ook daarna waren er nog contacten tussen de Stasi en agenten van het regime. En die zijn voor een deel ook door de Stasi getraind. Dus de manier waarop die inlichtingenapparaten zijn opgelijnd, lijkt een beetje op de manier waarop het KGB en de Stasi is opgelijnd. Dat zijn natuurlijk ook het Russische Tsarenrijk en daarna het Russisch Sovjetrijk. Dat zijn hele gecentraliseerde ideologische staten waar de diensten dienen niet de democratie, maar die dienen de partij die aan de macht is. Mm. Veel doortrapter en beter en professioneler dan wij denken. Maar kan het dus zo zijn dat gewoon iemand die al 30 jaar in Nederland woont, dat gaat dan via, hè, dat het niet zo makkelijk te herleiden is, kan me voorstellen, tot een of andere Iraanse opperbevelhebber die zegt, maak die man af, maar dat gaat dan via. Maar kan het dus zo zijn dat Iraniërs gewoon in Europa, in Nederland, doodschiet. Dat doen de Russen ook. Hè. Er zijn meer landen die dat doen. En als je dan een goed centraal statelijk geheugen hebt, hè, dus je hebt één commandocentrale, dus we hebben het niet over een terroristische organisatie die nu 5, 6 jaar weer ontbonden is. Je hebt het over een staat, een terreurstaat. Ja. En Iran is een terreurstaat. En die leggen dit soort archieven aan. En voor hen is 30 jaar niks. Maar mind you, dus deze man, wat ik bij heb laten vertellen, begaf zich nauwelijks in Iraanse kringen. Ja. Hij heeft alles gedaan om ervoor te zorgen. En toch vinden ze zo iemand. En is nu overigens superactueel vanwege de mislukte aanslag op Spaanse politicus. Waarvan nu echt de aanname is. Ja, dit moet Iran gelieerd zijn. Want een Spaanse politicus van de Iraanse komaf? Ook? Van de Iraanse komaf. Okay, en hij is erg betrokken bij een soort internationale beweging tegen het regime. Nou, aanslag mislukt. Nou, de uitvoerder is waarschijnlijk gelieerd aan. Daar komt hij. Mokromafia en is een mevrouw in Den Bosch nu aangehouden. Maar ik vind het wrange vind ik dat jouw ouders zijn gevlucht naar een vrij Nederland. Mm. Maar eigenlijk is het niet zo vrij, nog voor jouw vader als voor jou. Want jij wordt ook beveiligd. Ja. In hoeverre leef jij nog in een vrij land eigenlijk? Ja, het is een droevige. Het is denk ik best een verdrietige geschiedenis als je erover nadenkt. Dat mijn ouders van alles hebben meegemaakt en in vrijheid hier willen leven. Mijn vader, hij werd in 2005 werd hij zwaar beveiligd vanwege dreiging vanuit de Hofstadgroep toen de tijd. En eigenlijk jihadistische dreigingen, daar komt hij denk ik ook nooit echt meer vanaf. Dus dat is best bizar als je erover denkt. Je gaat weg voor iets wat je leven bedreigt. Dan ga je naar een vrij land en dan komt die dreiging weer terug. Alleen het zit denk ik in ons om niet aan de zijkant te staan. Nou, de dreiging op mij is anders, dus van georganiseerde criminaliteit. Maar ik heb omdat je justitiewoordvoerder bent. Dus ik ben justitiewoordvoerder voor de VVD en ik ben me heel erg bezig gehouden of hou me bezig met het gevangenisregime in Nederland. Dus daar komt ook dreiging vandaan, kan me voorstellen. Ja, het is. Maar laat ik het zo zeggen. Ik ben dat meen ik echt. Ben ik vrij fysiek? Nee. Dit is nu een van de veiligste plekken van Nederland, denk ik. Dus, ja, dat er net een aantal mensen zijn geweest om dit te controleren. Er zijn aardig wat mensen om mij heen. Ja. Maar in mijn hoofd en in mijn hart, ik ben oké. Okay. Ben je vrij? Ik ben oké. Okay. Ik kijk wat ik wil kijken. Ik praat met wie ik wil praten. Ik kan niet beslissen vanmiddag, nou, het is mooi weer. Ik ga met de kinderen naar een speeltuin. Dat kan niet. En dat raakt me natuurlijk. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, de bedoeling was, papa gaat naar de Tweede Kamer, gaat iets moois doen. En dat doe ik ook. Ik ben hartstikke trots, zeker voor iemand die niet uit Nederland komt, dat ik vanuit mijn opvattingen kan bijdragen aan het beetje beter maken van Nederland. Alleen ja, het was niet de bedoeling. Papa komt thuis met de boodschap. Dit wordt ons nieuwe papa leven. Papa mag niet meer naar buiten. Het is een hoge prijs, ja. Ik zou je nog iets willen vragen. Ja. Dit is een podcast waarin we dingen inbedden. Actuele vraagstukken in de geschiedenis. Maar ook in toch de religieuze achtergrond van de zaken. Hoe is dat voor jou? Wil je daar iets over zeggen? Hoe ben je opgevoed? Hadden jouw ouders? Heb jij iets van de islamitische achtergrond? Juist helemaal niet. Nee, dus ik heb geen islamitische achtergrond. Omdat mijn beide opa's, die ik dus helaas nooit heb leren kennen, zijn beide jong overleden. Maar wat je zou kunnen noemen liberaal waren. Op geplaatst. Seculier liberaal. Seculier liberaal. Dus nee, dat heb ik niet meegekregen. Maar ik kom uit... Ik ben tot 2002 opgegroeid in Brabant. Het katholieke zuiden. En met name mijn moeder, zeker gelet ook op de positie van mijn vader, vind ik altijd, hij moet zelf maar uitleggen wat hij wel of niet wil vertellen. Maar mijn moeder is katholiek. Die vond en vindt dat belangrijk. Dat was ze ook al in Afghanistan? Nee, volgens mij is ze dat in Nederland geworden. Bijzonder. Naarmate ze hier, ja, in zekere zin opnieuw, je groeit als je hier naartoe komt, opnieuw, soort van opnieuw op, hè, in een ander land, andere omgeving. En dan praat je dus over 89, 90, die tijd. En ik ben ook opgegroeid in een omgeving waar bijvoorbeeld je eerste communie doen, dat was in Brabant. Ik weet niet hoe het nu is in Brabant, maar in ieder geval toen was iets heel normaals. Maar dat heb je niet gedaan? Zeker, dus ik heb mijn eerste communie gedaan. Zeker, dus ik ben katholiek opgevoed, met name door mijn, zeker mijn moeder. En dan eigenlijk een hele tijd was ik echt religiemoe. Misschien dat alle mensen dat wel hebben, zeker als je jong... Ik was echt religiemoe, en zeker omdat mijn vader natuurlijk... Ja, de verhalen. Dus dat, en 2004, 2005, Hofstadgroep. En mijn vader rechtsfilosoof, dus we hadden best wel... Dus al dat filosofisch was ook voor mij. Ik dacht, jeetje, Mina, laat mij met rust. Dus ik ben ook best wel lang zoekende geweest naar gewoon mijn plek in het geheel der dingen. Ja, naarmate ik ouder werd, kreeg ik en meer vragen over mijn achtergrond. Het verhaal van mijn vader. Het vluchtverhaal, wat is er nou gebeurd? Maar ook bijvoorbeeld mijn moeder. En dat heeft uiteindelijk geleid, denk ik, tot de rode draad in wat ik doe, in waarom ik actief ben. Is zeg maar, dat Beatrice dat net mooi, hè? Vrijheid is niet vanzelfsprekend, kan omslaan heel snel in iets heel lelijks. Maar ook vrijheid is niet onbegrensd. Hè? Dus dat is misschien goed om te benadrukken, omdat mensen denken, VVD, liberaal. Het is een grote misvatting dat liberalisme betekent dat vrijheid onbegrensd. Vrijheid gaat voor mij altijd gepaard met verantwoordelijkheid. Want de vrijheid van de een kan een inbreuk maken op die van de ander. Dat is precies mijn probleem met radicale gelovigen. Die respecteren de ruimte van een ander om te zeggen, maar ik wil er niks mee te maken hebben niet. Maar naarmate ik ouder werd, had ik ook wel vragen van, maar zou dit dan het leven zijn op ja, zeg maar, gewoon misschien is wel dit alles? Dus ik kreeg wel eens een hele stomme vraag, maar ik kreeg die vraag ook op voor mezelf. Van, een logische vraag. Nou, ik denk ook wel dat het een logische vraag is. Maar ja, wie ben ik dan in dit geheel? En is er nog iets anders hierna? En wie, als je het gewoon hebt bijvoorbeeld over goed en kwaad en zo. Ik dacht, maar waar komt het vandaan? Hè? Wie bepaalt dat dan eigenlijk? En dat is voor de. En toen viel ik toch terug, dan denk ik, op mijn jeugd in het mooie, gastvrije katholieke zuiden. En komt voor mij iets terug wat voor mij heel belangrijk is, zeg maar, de Maria-figuur. Dus zij is zeg maar de ultieme moeder. In katholieke geloof natuurlijk moeder van God. En er zit natuurlijk nog heel diepere uitleg achter. Maar ik denk dat je als mens je eigen weg en uitleg moet vinden van wat voor jou belangrijk is van een geloof. En Maria is dus iets wat me enorm altijd heeft beziggehouden, zeg maar. Die vrouw die dan die boodschap en die missie krijgt, en dan ook nog moet zien dat haar eigen kind op een kruis wordt genageld, letterlijk. Omdat dat kind van God is en het kind zegt, ik neem de zonde van de wereld op me. En daar komt ook wel een beetje mijn levenshouding vandaan. Ik ben in die zin een beetje een aanhanger van Thomas Hobbes. Ik weet niet, ik geloof denk ik niet dat mensen van nature, als je niks doet, aardig zijn voor elkaar. Spontaan de vrede mens is de mens een wolf. We hebben veel besproken. Heel interessant. Het was ook uiteenlopend. We gingen van Iran tot aan de demonstraties nu die we deze week gezien hebben. Eindigde met Maria. Eindigde met Maria. Oh, ja, dat komt omdat ik dus het moederschap is iets. ik heb zoveel waardering voor mijn, het regel thuis, voor mijn eigen moeder. En de regel thuis bij ons is ook de eerste. Als je nu zou, als mijn kinderen hier zouden zijn, en zou vragen: wat is de eerste regel? Is de eerste regel lief zijn voor mama. Zeg maar, de liefde van een moeder voor een kind is. Ja. Dat, en daar komt Maria, mijn. Dat, ja, dat is voor mij zo bijzonder. Dat raakt je. Enorm, ja. Dat. En ik zou niet kunnen doen wat ik doe, ook zonder mijn geliefde. Het geeft je ook hoop. Het is ook een soort bron van hoop voor jou. Werk voor je activiteiten. Absoluut, ja, zeker, zeker. Dat en je moet uitkijken dat je zeker in deze tijd niet heel zwartgallig wordt. Ja. Dus voor mij is bitter, zwartgallig, doemdenken. Hè? Je moet ergens, je moet je hoofd omhoog blijven richten. Ja. Ja, en dan is de liefde van een moeder voor een kind. Ja, dat is echt toch wel iets heel bijzonders. Zullen we dan ook gewoon daar eindigen? Dat we gewoon niet zwartgallig doemdenkerig eindigen. Dankjewel, Elise, dat je hier was. Voor je openheid en je boeiende verhaal. Jij ook. Dank natuurlijk, Beatrice. Ja, u hoorde VVD-Kamerlid Ulysse Elian en historicus Beatrice de Graaf. U kunt nog een uitgebreidere versie van dit gesprek terugluisteren in de Ongelofelijke podcast. Daarin zoomen we onder meer nog meer in op de fascinerende en rijke geschiedenis van Iran. U kunt de Ongelofelijke podcast vinden via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Een Ongelofelijke is met dubbel O. U vindt er ook nog ruim 190 andere afleveringen. Op deze zender nu De Wereld van BNN Vara. Tot volgende week en voor nu nog een hele mooie nacht. Dag. NPO.